بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سورة التوبة اول سوا اتشتم آیات پوری او بدی کې صرف د مشرکین بحث او دا غي درې قسمونه. اول قسم او چې غي وعده ما تکړې وي هغه د پاره حکم وکړو چې فصیحو فی الارض اربعۃ اشهر څلور میاشتې تاسو له مهلت ته بیا وساو سره د جنگ حکمی دویم قسم هغه چری په ادبان دی پابندو هغه د پاره حکم وکړو چې فاتمو اله معدم اله مدتهم دې سره تخپل نیټه پورې په ادبان دی پابندیو کې چاری وادی ندی ما تکڑی نتا سورا پا دی پابندیو کے تیتا معاہدین ہوئی. درہیم قسم با ذکر کی چاگا امن غختن کی دی پناہ غختن کی دی مومنان سرا اگی حکم با ذکر کی چی پناہ ولور کے استاسو نا طلب کی استاسو نا آمن غواری نور کے والا لیکن ده هر عمل لپاره نا خاص ده دینی کار ده پارا چه اسلامی ملک ترازی ده دین پا مطلب بانده اغیله و پناور کوئے اغیله و اجازت کوئے دنیای کار بانده نا دغه سه دو اعلان ذکر شو یو برات من الله و رسوله چې دا د شوال د میاشتې نشورو شو او بیا دویم وازان من الله و رسوله چې دا د حج د میاشتې نشورو شو د لوی اختر پر ورځ او د عرفې پر ورځ دا اعلانونو چې مشرکان په حج لنرازی پس دې کال نه دا زه ثواب په بربند نه شي کېدې پس دې کال نه دا په نهم کال د هجرت نبی علیہ السلام ابو بکر را لګلو چې هغه د حج امیرو اور پسې حضرت علی را لې غلو د دې اعلانونو د پاره نو دې آیات کې دا اول قسم مشرکان حکم بیانوي چې اصلون میاشت ولا مهلت ورکړې شوی اپ دې کې هغه صحیح سوچ نکو صحیح فیصله نکړه توبه یې نیستا دا غي د پاره ډېر صح حکم راغلی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کله چې تیرې شي د میاشتې د عزت الأشهر الحرم د کدرې میاشتې پکې د عزت وکړه ذوالقعدة او ذوالحج او محرم شوال نو تدریواله د عزت وکړه نو ټولو ته اشهر الحرم وي د اکثریت ته وجنه کله چې تیر شي او عزی دغه میاشتې د عزت فقتل المشرکین نو بس قتل کړه د مشرکان دی په هیڅ خبره باندې نه پوهیږي نو الله ولې زمره مهلت ورکو څلور میاشتې ډېر لوی موقع ورکړه چې دی په دې کې خپل ښه سوچ فکر وکړي دې کې به دی په خپل آخرت باندې هم نظر واچي کې دې چې توبه وباسي او په څلور میاشتې کې هم دې سو فیصله ونکړه او په خپل شرک باندې کلک دي نو قتل کې فقط المشرکین څنګه قتل کې ہے سوجتموهم کوم ځای کې چې مو مې بس دا ډیر عام حکم دی او قانون دا دی په اصول کې چې هر عام چی کنا هغه کې به تخصیص شوی خامخا دا چې په عموم باندې نشي پاتې کېده بغیر د الله د صفاتونه چې ان الله علی کل شیء قدیر بكل شیء علیم هغه خو په خپل عموم باندې قطعی دی کنه انور چې څومره عمومات دي نو هغه کې تخصیص راغلی دی دی آیات کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تخصیص کی جہیز وجد تموم نمرات سیوا دا حرم نا حرم کی بین قتل ہوئے داوی آیت دا سورہ بقرہ دا وجنا وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُهُمْ نحیس وجدتموهم دم رعام ندے خواه یعنی بس از زیتنا مستثنا ندے حرمتنا مستثنا دے اگر کی با نشی قتل کے دے لگن علاوان اور ہر دے چوی حیس وجدتموهم کم دے چمومے دی لرام کدھا قتل لاسم پی برشهم وخضوهم او نسے دیلنان نیول سمانا قید کول وحسروهم او بن کے دیلن دسنے بن کے دا حرمنا دیبن پریدمت جدی حرام تخا بس دیبن حج کولشین و تواب کولشین و منت کولشین وحسروهم تسوی بن کلی ویکنا تاسو هم اوس باندې وحضور او سو کوئی با کورونو کې چې کور نه راونو دي وقعدوا لهم كل مرصد او کین دي تا په هر مورچه کې دا لري صح حکم کنه ها ټول لارې په باندې کړې مورچه مرصد څه ته وي چې کوم ځای د دې ناستی دی د ښکار کې دو دی یا د دې د مشورې او د جرګې دی هغه ځینې کوته کینه بس څنګه کې چې پریشان شي نو کې ایمان راوړی مو که توري تغاړک دیوم بس دې زره او دا د حکم دی ښا مقیم ترغیب ورکلیو فینتابو فینتوبتم او دل تبیعو لترغیب ورکی خوا پیر پا تکرار سره تا توبی ذکر راگلی ذکر او تصور توبنم یخی فینتابو کجری توبی ویستا دا شرکنا دا دیس پتہ لگی اغیخ باوی چه مونگ توبه استلی ده کم ده استلی ده تا غزه او خوی کنو پین تابو دا خو د زړه شی دی کنه. توبه استل د زړه شی دی. نو د زړه د حال خو مونږ ته پته نه لګي. او توبه به مونږ ته هغه قبولي چې مونږ په عمل کول شو. زمونږ په یقین راضي. نور پسې ځکه اعمال ذکر کړو. چې توبه دې قبلې زو از توبې دې استلو دلیلونه دادی فاقام الصلاة چې پابندی کوله د مانځو پینځه وخت ځکه په خواک منځونو نو خدا سينو کنه یو خدي منځونو د اهلي کتاب او يهود نو سوارا هغه یا دو وخت او یا درې وخت هغه نه د دې امت چې پینځه وخت مونږه دیر پابنده سر اقامو و آتاو الزکاة اور کوئی زکاة چدا مالی عبادت تیم نوست توبه توبه شوخا ولی مونگ تا پتاو لگی دا کرنو چدی توبه پر اشتیا استدخا چی قامت دا صلات ور سری ایتاو الزکاة ور سری دا توبه یقینی دا فخلو سبیلهم بس بیا مقتلوین بیا منیسین بیا مقید کوین بیا او تمکینے پہر لار کین بلی مسلمانان شو کنا نو خوشی کہ لار ددی فخلو سبیلهم بس پری اے دے نو گورا قرآن حکم پا مجموعہ کرے دے یواز پا توبہ نا چې توبه باسي پابندي د مانځکۍ او کول د زکات کینو په حلو سبیلام بیا ته سموای مجموعه نو که صرف دوی چې مونږه توبه استدا توبه او مونږونه نه کوي زکاتونه نه ور کینو نه به معاف کوي دا خاصي وي کنه او توبه نشو کنه دیو جن فقهاو تو دید اندام مسئلہ را استلی دا چکہ یو قوم دے اغیزان تا مسلمانان وی چو مونگ شرک نکو مونگ کفر نکو مونگ امینان یو لیکن مند نکی زکاة نور کی اغیز رب جہاد کی دیشی دکتا دریوار اللہ شرط گردولی دی چ علی بدید قتل نجب بچی او معاف پي چې توبه وباسي مونږ نه کوي پابند سره زکاتونه ور کوي بیا معاف او کدي کې یو نه کنا نفقتلو حکم هغه دی چې بس دې سره با دیو جن ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې آیات باندې نظر وکنا نزکا جان کړي د منکرین د زکات سره چا وخت کې نبی علیہ السلام د وفات نه پس قسمه قسم خلق پیدا شو څوک مرتد شو څوک د زکات نه منکر شو چې دا خو بس د حق د پیغمبر حق چې الله ویلو خذ من اموالهم واخلا او غنښت بس وس زکات تساجت حضرت صدیق وی چوالای لو منعونی قالن قسم په خدای کدی زمانہ زمرا قدر شیمن کوله کدو ساروی غجلب هغه پړے اور اسه چې دا پیغمبر په وخت کې ورکوله او سماله نراکینو لقاتلتهم دو باو سر جانکو ما اگر کدو نور صحابه کرام اول دارائی نو آغسر حضرت عمر رضی اللہ عنو نور او بکر صدیق تیوی چت سنگا قتال کیا اغا خلق سر چیغی کلمہ آئی کلمہ ہوئی کنا او نبی علیہ السلام ویلو چې امرتو ان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما ته حکم دا شوې چې د وجان کوم تر هغه پوری چې دې دا کلمه وای بس. ورپسې دا ویلو چې لا بحق الاسلام دې ګور او صحابه دا ته فکر نو هغه ابو بکر ته وای چې دیو کلمه وای کنه چې وای نو څنګه سره جنگ کو. نبی علیہ السلام خو قاعده ذکر کړو چې حتا یقولو لا اله الا الله بس بیا جنگ نه کنه. حضرت ابو بکر ورته وی چې ورپسې نو ویل چې لا بحق الاسلام ها کدی د اسلام په حقوق کې دی او حق نه انکار کوي بیا و سره کوما نمون حق د اسلام نه دی زکات حق د اسلام نه دی دا خدای د اسلام د حق نه انکار کوي کنه. او دا آیاتونه وته وي چې الله نه بولې عزت خدري والا شرط کړی دی چې توبه باسي پابندي زمان زکی او زکات ورکینو فخلو سبیلهم بیا ته سمو آیا خدري والا شرط دی. انور صحابه ذهن بیا کولاو شو زکه دا مسئله وکړه چې د منځنۍ انکار کوي د زکات نه انکار کوي نو مسلمان بادشاه او سربراوا هغه سره اعلان د جنگ کوي. ان الله غفور الرحیم بیشک الله بخشش کوونکی دی مهربان. کار څومره زمانه شرک کړي څومره زمانه کړه پوجو سی توبه وستا الله و تغار سماف کی. دریم قسم کافرانو مشرکانو غو چریبا مطالبه کولا د مسلمانانو د امیر نه جواب کی پیغمبرو اور پسې خلفاو نو کله به کافرانو غی تبوی چې مونږ له پناه راکې مونږ له اجازه راکې مستاسو دی ملک تراندو اللہ رب العزت وی ورکے اولا کنا پناہ اولا ورکے لیکن ہمیشہ دا پارا نا چی دس مطلب دا پار رازی اگر مطلب اوشی نو بیا بے واپس بوزائے نانا چی دل تکی باغی دی رکی گی نا دا اگر پل مقصد دا پارا او مقصد به هم دینی مقصدی ښه دینی مقصد وي ښه دغه کافرانی او مسلمان بادشاہ تا او امیر تا او سلطان تا خلیفہ تا وي چې موږ تاسو ملک ترازو سلام چې د الله دا کور وینو حرم وینو دا او دا سید مسلمانانو دا عبادت وینو چې دا حج څنګه کوي دا عمره څنګه کوي دا سید الله کلام واورو دې ته پار راځو بالکل بولو اجازه ورکوي چې راشه. او چې کله هغه وخت پوره شي کنه بیا وځي واپس هغه وخت کې وتا امن وی امن ورکول اوس وته پاسپورت وی لکه مسلمان ملک ته چې بل ملک نه څوک راځي نو بغیر د پاسپورت نه نشي راتلی او دا پاسپورت امن دی دا وره نه بس چې ترکه مې پورې غي کې لیکلي چې دومره وخت به مونږ تیرو نه کاخ به تیری ها که د دې لپاره راځي چې د دین خبره نه وي د عبادت خبره نه وي د اسلام خبره نه وي بلکې د کفر کاری نه بوې ورکی وي لکه سیکان راضي سیکان اسن عبدال تا او خپل عرس کوي نو د اجازت نشته ولې چې بادشاه اسلامي کنا بالکل به دی اجازت نه ورکې چې دا زموږ نه ملک د کفر گاړه تاسو راځي او په حسن عبدال کې خپل عرسونه کوي د کفر ملک دی نه به ورکې اجازت اسلام کوم سلمان کوم هغه دلته راځي خپل عرسونه کوي او دی چې انډیا ته لړ شي نو اجمیر شریف ته لړ شي هلته کې درګاه دی که نه ډېر لوی ښه دی دغې ته مذهبي کارونه وایي او دیني کارونه وایي ښه چې اجمیر شریف ته لاړ شي هغې کې مشهور درګاه دی ښه دا خو اسلامي کارونه نه دي نظام الدین اولیاء اجمیر شریف کې دا دی نظام الدین اولیاء یسوک دین نا قبر لذی علاوہ درگاہ تذی تا دا مسلمان کار دے وین احد من المشرکین استجارکا او کچھ روی او تن مشرکاننا چتا سرا پناہ حاصلی پیغمبر پاک تاوی راضی چتا دانا چی ایمان روڑی خبسوی منستاو دا ملک فخ دے دیتا درزو او دا سې د دین دا کارونه ناشنارا تخکاری نمونگ لپنا راکا فا عجر ہو ورکا و لپنا و لورکا لیکن ترکمی پوری حتی اسمع کلام اللہ ترغی پوری چی دا اللہ کلام واوری دا خبال دینشتا دا صرف د اسلام په ملک کې اللہ کلام دفا بل دینشتا کار سمر ربی ملکو ندی کرده کنا تا دا اللہ کلام نشه ورے دے پاگئی تو دا خو بسیب دا مسلمانانو پا ملک کیا ورے خوا والا چی پابندی پی نئی اپا قرآن باندی که پابندی چنبے کوئے درس بند کوئے دیا باگی سنگا ورے دا اللہ کلام او بیا د مسلمان ملک نشخه چې باغی کې په قران باندې پابندي نه ملک د مسلمان هغه دی چې قران پکې ویل شي درسونه کیږي کنه او आवाज راځي چې څوک په لارې باندې زینوي او ری وکی څوک جمعات ته راشي نو وکی څوک بیان تا او پروګرام ته حاضر شین وې وري دا د قران دا اوریدو زینه دي کنه ها هغه له په تدید لپاره پناور کوي چې راشیو د الله کلام ووري چې دا بل زیک نه ملاویږیم حتی اسمع کلام الله هر زمانه کې بدعتیان او ای خام و خواب دین کی شر پیدا کی خواب معتزلہ و دا خلق چوکا نا اگی دیتا دا اللہ کلام نوی دا قاری ہے چی لولی مونگو تغوگی خی دا مقرر ہے چی وائی مونگو تغوگی خی اگی ویدا دا اللہ کلام نوی دا صدی دا خو استا کلام دستا دا خلی نراو دی وی اللہ و تویلی دی اکتو تنوی نفو حتی اسمع کلام اللہ دا اللہ کلام چاوری دی چانا بیاوری دا قاری نبیاوری دا عالم نبیاوری دا مقرر نبیاوری دا خطیب سیب نبیاوری کنا خدای و پخپل تقریر کئی اخو نکی نو دغیتا اللہ نسبت کرے چی دا زمع کلام دی یا مومنانو چکلتا سواوری دو زما کلام دو قاری نام دا زما کلام دے زما کلام دے او مقرر ناو دا مبلغ نام دا زما کلام دے ہم او تدلوی دا دا اللہ کلام دے اللہ کلام سشے اگر وہی اگر دا سے کلام دے چاہیے کہ حرفونا نشتا آیاتونا باکی نشتا ابتدا و انتہا پکې نشته چې آیات شروع شو آیات ختم شو هغه څنګه کلام دی الکاغه کلام دې ده الله مونږ منو چې دا الله کلام دې ولیکن مونږ پاره نه پويو مونږ چې دا غینا کوم دا تعبیر دې نو دې ته هم الله کلام وایو چې الحمدلله رب العالمین دا د الله دا غ نفسي کلام نه تعبیر دې اگر حقیقی کلام چې الله صفت ته کنا دا دا غینا تعبیر شنو الله دې ته هم کلام وایي اور اذا شر جوړ کړي شر جوړ کړي چې دا الله کلام نه دی او ولې نه دی وی کدی ته مونږ الله کلام وایو کنه نو دا به مخلوق شي ولې و مخلوق شي بس وی دا ځکه چې بنده خو چې خبرې کوي نو په جبر راضی او بیا هوا یې وړي په جبر راضی او هوا یې وړي نو ګورو چې راضی او پناکیږي پیدا کیږي او پناکیږي وې دا مخلوقی کنا نو قران به هم دغه سي بیا الله کلام مخلوق شي وي ښه چې په دې مسله باندې څومره علما او تصزام له شوې په دې مسله احمد ابن حنبل په زیبان په جیل کې والي شوی خو چې بهر به خلق وغوږی خو چې غرب براتو او یې کار څه کوي خو دا نشم ویل چې قران مخلوق دی نه قران د الله صفت دی او الله خالق دی نو صفت یې څنګه مخلوق شو بس دې ظالمانو په هر زمانه کې یو شر جوړ کړی یو شر جوړ کړی اباږي کې حق پرستو ته سزاګانې ملاو شي او بس بادشاہان یې خپل تابع کړیو داغه زمانی چې کوم ځان ته خلیفہ ګان وی کنه دې تابع کړیو دې سره بناستو دې ته ځان رسولیو درباری مولان دې ته درباری مولاوي کنه او دا حق پرست به په ټاکولو پدیبان دی خواه چه اللہ طویلی یسمع چواوری دے دا اللہ کلام کل چواوری نو بیا بین پریدیں دے بدل تزان لکور نجوڑی چسو ایمان نی راوڑی خواه بس دخپل ضرورت پارا چراشی او ضرورت پورشی نو باز سم ابلغو مأمنا بیاور سوید لرام زید امن تا زید امن سی سرحد چستاسو په حدودو کې دن دته څوک سونه وي خو پورا ګاټ او پولیس او سکیورټي ور سره کې چې ایرپورټ ته بوزي او جاز کی نه نو بیا تر راځي او اسلام هډیر رواداری ده په اسلام کې کو کافر دې خودم رخيال ساتي ښا چې موږ له پناور کړی دا زموږ ذمہواری ده موږ په دې کې خیانت نشو کولې مأمنه دغه ته یې مأمنه سمانه هغه ځای چې بیا د ته امني نو بس چې خپل سرحد نه او حدود نه واړو نو بیا 400 سره کی ابل هم موږ نه یې ذمہوار ښه ذالک بأنهم قوم لا يعلمون دا ولی ولی محلت ورکیں ولی ولی پناہ ورکیں دا زکا چی دا یو قوم دے چی نپوئی گی زکا قرآن نا دے اوری دلے دا اللہ کلام نا دے اوری دلے چاچی نئی اوری دلے نو اللہ و الہی عالمون اگی نپوئی گی کاسی دان تپو ہوئی چی مونگا دیر لوی لوی خلق یو دیر لوی لوی تعلیم والی یو نا چی قرآن نئی ویلی نو اللہ و الہی عالمون دی نپوئی گی فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کَلَ جَتِيرِ شِیدَا مِعَشْتِ دَعِزَتْ ذُلْقَعْدَ وَذُلْحَجْ اَوْ مُحَرَّمْ فقتل المشرکین نو قتل کنا مشرکان حیث وجدتموم کم دے چوم مہدی لرا وخذوهم او نسے دی لرا قید کے دی لرا وحسروهم او بنیے کے دا حرمنا بنیے کے پخپل کورنو کے چبار رو نو زیور وقعدو لهم کل مرسود او کین دیتا پہر لار کے پہر مورچا کے دمرا زور ارک قرآن دکا دیر لے محلت والا ورک رہی پین تابو کتوبے ویستا دا شرکنا او دا توبے استلو دلیل دا دے واقام الصلاة پابندی کولا دا منذنو پین دا وقتا واتاو الزکاة او زکاة اداکاو مالی عبادت چدا دا اسلام حقوق دی او دا داغی توبے دلیلو ندی کنا چپا دے سر بدا دی توبے یقینی شی فحلو سبیلام بیا خوش کے لارد دی ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخون کرے مہربان. دریم قسم مشرکان اگا چیغی مسلمان نا پناو غواری چمون لامن راکا مستعمل کتا درزو دوم را وقت دا پارا و دا گناہ دا پارا ندردو دا کفر دا پارا ندردو شیطان دا پارا ندردو مس خو خلق دا داگی دا پار رازی سمر جی کافران دی بی دین خلق دینو دی ملک تا دی دا پار رازی چی خپل کفر پا کی خور کی او خپل بی دین پا کی خورا کی تا دی اجازت نشتا. وین احدم من المشرکین استجارکا کچریوی او تند مشرکان چی پناہ سلیتا سرا چی مولا امن راکا پاجرہو ورکا والا امن حتی اسما کلام اللہ تدید پارا چواوری دا اللہ کلام. اسلامی ملک کی خصوصیت دا تھا چکم نعمت دلتا دے نابل ملک کی نشتا کنا چاہ دا اللہ کلام دا باردے کے لستلشی ددی باردے کے مرکزی ددی باردے کے درسی نکل چویوری دن سمع بلغو مأمنا بیور سوازے دا امنتا ویعلوا دا خپل سرحدنا ذالک بینم قوم لا یعلمون دا دیل پنازک ورکولشیم چدا یو قوم دے چنپوئی گی دا دین ندی خبر چه دین نه خبر شي که دی چې دې بیاړو لاړ نور شي چې ډېر خلک وراله مدینه ته کنه بیا غي واپس نه وتلی بس ایمان به راول پاغه ځای کې خان اولته به ځان له کور نه جوړ کړو خپل ملک او خپل کلی وطن ته نه يرشي او بیا ها چې الله پر رحم وکینو بیا همیشه دې زه شي ټول عمر به اسلامي ملک شي. Wow.